Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustane rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Czas na serwis Trójki, przedstawia Anna Kowalik-Brankati. 5 śledztw dotyczących działalności podkomisji smoleńskiej rozpoczęła prokuratura. Będzie kolejny polski pakiet wsparcia dla Kijowa. Premier Tusk rozmawiał o tym z prezydentem Zełenskim. Sypnie śniegiem, są ostrzeżenia dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Prokuratura rozpoczęła 5 śledztw w sprawie tzw. podkomisji smoleńskiej. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, dotyczą byłego szefa MON, posła PiS Antoniego Macierewicza. O pracy członków podkomisji była dziś mowa w Sejmie. Okazuje się, że 20 razy jej członkowie okrążyli samochodem kulę ziemską w ramach podróży służbowych. W ramach podróży służbowych członkowie podkomisji przejechali 800 tysięcy kilometrów, przy czym nie byli na miejscu katastrofy, nie byli w Smoleńsku. Tak mówił w Sejmie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Nie wiem, gdzie jeździli ci ludzie, ale na pewno nie jeździli po prawdę. Tego możemy być pewni. Podróże służbowe członków podkomisji kosztowały polskiego podatnika ponad 1 000 000 zł. I to tylko jeśli chodzi o podróże samochodem. Rekordzista, członek podkomisji smoleńskiej Andrzej Łuczak między 2016 a 2023 rokiem przejechał 314 tysięcy kilometrów, co odpowiada prawie 8-krotnemu okrążeniu Ziemi. Do tego dochodzą loty, koszty biletów lotniczych to ponad 260 tysięcy złotych. Sprawa trafiła do prokuratury. Zespół, który badał pracę podkomisji, przekazał wszystkie dokumenty. Przypomnę, że już wcześniej zespół powołany przez resort obrony złożył 41 zawiadomień do prokuratury w sprawie pracy podkomisji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Premier Donald Tusk rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Kanady Justinem Trudeau. Zachód musi mieć jednolite stanowisko dotyczące wsparcia Ukrainy i wspólnego bezpieczeństwa, podkreślił szef rządu. Wcześniej o rozmowie z polskim premierem informował już Zełenski. Prezydent Ukrainy podał, że omówili m.in. nowe pakiety wsparcia wojskowego dla Kijowa i ukraińskie oczekiwania związane z polską prezydencją w Unii Europejskiej. Rosyjski samolot zrzucił 250-kilogramową bombę na własne terytorium. Serwis internetowy Astra napisał, że pocisk spadł na budynek szkoły w obwodzie białgorodzkim. Do incydentu miało dojść poprzedniej nocy. Rosyjska bomba spadła na szkołę w Bykowce w okręgu Jakowlewskim w obwodzie białgorodzkim. Miejscowość leży około 45 km od granicy z Ukrainą. Bomba nie eksplodowała, jedynie przebiła dach szkoły. Teraz 250-kilogramowy ładunek leży w jednej z sal, napisał portal Astra. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że nikt nie został ranny, jednak szkołę zamknięto i wprowadzono tymczasowo system zdalnego nauczania. Niezależny portal Meduza podkreśla, że nie dysponuje oficjalnymi komentarzami w tej sprawie. Tylko w 2024 roku doszło do 150 takich przypadków bezpośrednio na terenie Rosji i na terenach okupowanych przez rosyjską armię. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej odrzuciła wnioski szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Przewodniczący chciał wykluczenia dwóch członków komisji, przewodniczącego Zdzisława Gawlika i posła Tomasza Treli. Obu politykom Maciej Świrski zarzucił nierzetelność i stronniczość. Domagał się w związku z tym wyłączenia posłów z prac nad wnioskiem o postawienie go przed Trybunałem Stanu. Posłowie, których wykluczenia domagał się Maciej Świrski jeszcze przed posiedzeniem zamkniętej dla mediów komisji, mówili zgodnie. Każdy ma prawo składać wnioski, a my rozpatrzymy je zgodnie z obowiązującym prawem. Generalnie uważam, że to jest wcale nieźle, że po prostu normalnie podejmują pracę i próbują w tej szermierce słownej na argumenty uzasadnić swoje racje. Mówił przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Zdzisław Gawlik, a poseł Tomasz Trela dodawał. Przypominam sobie, jak na przesłuchaniu pana Kaczyńskiego też mnie chciano wyłączyć z komisji śledczej. Ja już do tego przywykłem. Większość w komisji ma rządząca koalicja, stąd, jak wskazał Marek Ast z PiS, wnioski przewodniczącego Krajowej Rady zostały odrzucone. Myśmy tutaj podjęli decyzję, że wniosek jest zasadny jako klub parlamentarny w komisji. Większość w komisji zdecydowała inaczej. Także dziś komisja przesłuchała 5 kolejnych świadków w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Są ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Lokalnie może spaść do 15 cm śniegu, mówi synoptyk Michał Ogrodnik. trakcie najbliższej doby na Pomorzu Zachodnim i Środkowym padać będzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami opady będą intensywne, wskutek czego utworzy się pokrywa śnieżna, która może mieć grubość od 10 do 15 cm. Ostrzeżenia przed opadami śniegu na północy kraju będą obowiązywały do jutra rana. W kolejnych dniach śnieg może padać, proszę Państwa, w całej Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale z takiej ilości śniegu to chyba bałwana się jeszcze nie ulepi, jak mi się ale wydaje. Da się pobiegać na biegówkach. O, już to jest człowiek sportu od razu. 5 minut po 17:00 sport, jak Państwo słyszą, Dariusz Urbanowicz. Hiszpanie pożegnali się wczoraj z Pucharem Davisa już w pierwszym meczu, czyli globalnym turniejem tenisowych reprezentacji narodowych. Już w pierwszym meczu turnieju finałowego zagrał Rafael Nadal. Ikona tenisa, 38-letni Hiszpan z Majorki, zapowiadał, że zawody w Maladze będą jego pożegnaniem z wyczynową karierą sportową, w trakcie której między innymi 24 razy zdobywał wielkiego szlema, w tym 90-krotnie wygrywał French Open. Wczoraj odbyły się jego uroczyste, bardzo wzruszające pożegnania. I lost my first match in the Davis Cup and I lost my last one. So we close the circle. Czyli przegrałem swój pierwszy mecz w Pucharze Davisa i tym samym przegrałem ostatni. W ten sposób zamyka się kółko. Dziś Niemcy wygrały 2-0 z Kanadą. Daniel Altmaier pokonał Gabriela Diallo do 6-4. Jan-Lennard Struff wygrał z Denisem Szapowałowem w 3 setach. Jutro USA zagra z Australią, Włochy z Argentyną, a finał w niedzielę. A teraz już siatkówka, której dzisiaj będzie sporo. Starcia w europejskich rozgrywkach dwóch polskich klubów. O 18 w Pucharze Europejskiej Federacji zagra Resovia i rywalem Orion Stars Dettingham, mówi środkowy rzeszowian Dawid Woch. Oczywiście, że trzeba być czujnym tutaj w rozgrywkach europejskich. Tak naprawdę nie można lekceważyć żadnego rywala, bo to się dobrze wiemy, jak może skończyć. Ale jestem przekonany, że jeżeli pokażemy swoją siatkówkę i zagramy na swoim poziomie, to zespół z Holandii na pewno pokonamy. W pierwszym meczu przed tygodniem w Holandii było 3-0, ale to nie może rozleniwić rzeszowian. Na pewno nie lekceważymy, wiemy, że w Holandii mieliśmy też chwilowo swoje problemy, dlatego chcemy to spotkanie zakończyć po naszej myśli, też po to, żeby jako drużyna piąć się cały czas w górę, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam zaliczać zjazd, bo nasza drużyna potrzebuje na pewno systematyczności i budowania przede wszystkim samego siebie, a nieważne na kogo gramy, tylko skupiamy się na swojej grze. O godzinie 20 w drugiej kolejce Ligi Mistrzów Jastrzębski Węgiel zagra z Chaumont VB52. Wypatruję tego śniegu, wypatruję. Jutro pochmurno, rzeczywiście, jutro przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem, możliwa krupa śnieżna. A z krupy to się bałwana nie ulepi. Na wybrzeżu niewykluczone burze, a wiatr, uwaga, dość silny nad morzem oraz w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne w partiach szczytowych Sudetów do 80 km na godzinę. Jutro od minus 3 stopni na Podhalu, około 0 na Pomorzu i Suwalszczyźnie, plus 2 w centrum do 4 na wybrzeżu i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Ostatnie tragiczne wypadki powodowane przez młodych kierowców dają do myślenia. No i zastanawiamy się, co zrobić, by było bezpieczniej na drogach. 2 dwójki i 7 trójek. W latach 90. w Belgii wystarczyło mieć dowód osobisty, kupić sobie auto i nim jeździć, ale tam mają największe stada autostrad. No, u nas też stada autostrad są, ale zastanawiamy się nad pomysłem prawo jazdy po ukończeniu 26 roku życia. Co Państwo na to? Bardzo dobry pomysł. Jeżeli ktoś chce zawodowo jeździć, przechodzić bardzo gruntowne, szczegółowe badania psychologiczne, uzyskuje prawo jazdy wcześniej, a jeżeli nie, to jeździć sobie wycieczkowo i rajdować po drogach nie wolno. Szukamy skutecznych rozwiązań i pomysłów. No jeden taki z Niemiec, konkretnie z Ośrodka Naukowych Badań Społecznych w Berlinie, by kierowcy otrzymywały prawo jazdy dopiero po 26 roku życia. Dwie dwójki i 7 trójek. To raczej powinno pójść w kierunku ograniczenia mocy tych pojazdów, które mogą prowadzić osoby w tak młodym wieku. Wystarczyłoby ograniczenie na przykład do 50 koni mechanicznych, a dopiero od 25 roku życia pojazdy silniejsze, bo to jest główny problem w tym, że po prostu mamy coraz mocniejsze auta na rynku. No i one są tanie, łatwo dostępne. Ale młodzi nie lubią ograniczeń. Dwie dwójki i 7 trójek, prawko nie po 18, a po 26 roku życia. Dwie dwójki i 7 trójek, czekamy na Państwa sygnały. 13 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Europa przygotowuje się do potencjalnego konfliktu zbrojnego. Szwecja rozpoczęła wysyłkę 5 milionów sztuk poradników wojennych. Broszura ta dostępna jest także w języku polskim. Fiński rząd zaktualizował ostatnio swój portal, za to w Polsce politycy twierdzą, że od początku III RP zaniedbywana była kwestia obrony cywilnej. Kwestia ta była zaniedbywana do tego stopnia, że dziś w tym zakresie wyprzedzają nas nawet kraje sojuszu leżące daleko od wschodniej flanki NATO. Więcej o tym Józef Niewiarowski. Europa szykuje się do wojny. Niemiecka Bundeswehra przygotowała strategię na podstawie kobyły. 1000-stronnicowego, tajnego dokumentu będącego planem operacyjnym na wypadek wojny na wschodniej flance NATO. Dziś polski Senat zajmie się ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. To nieco ponad 300 stron i duże zmiany. Na tyle duże, że aby je finansować, zabiera się pieniądze z koszyka na zbrojenie, twierdzi poseł PiS Piotr Kaleta. To finansowanie jest bardzo niekorzystne, jest bardzo niedobre, ponieważ ono zabiera pieniądze z ustawy o ochronie, szeroko pojętej ochronie ojczyzny. Ustawie, która w 2022 roku całkiem wykreśliła prawne zapisy dotyczące ochrony cywilnej. Rządowy projekt precyzuje m.in. kwestie systemu ostrzegania i informowania o zagrożeniach, kwestie schronów oraz kwestie dotyczące środków przeznaczonych na ochronę cywilną. W tej ustawie są wyznaczone cele 50 miliardów w najbliższych latach na infrastrukturę, która ma właśnie chronić ludność, usprawniać komunikację w czasach kryzysu. Poseł Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. Cała ustawa w ciągu 10 lat ma przynieść na usprawnianie i polepszanie systemu ochrony ludności i systemu działania państwa w warunkach kryzysu, wojny albo stanu wyjątkowego. Aż 130 miliardów. Jednak to, że postawimy schronę i stworzymy systemy nagłaśniania i informowania w całej Polsce, nie oznacza, że będziemy wiedzieć, jak z nich korzystać. A wie pani, ile czasu trwa alarm bombowy? Chyba muszę się doszkolić. Posłanka Trzeciej Drogi Polski 2050, Barbara Oliwiecka. Ostatnio przeglądałam wszystkie informacje, jeżeli chodzi o flagowanie chociażby domów dotkniętych powodzią. Tak, biała flaga, czerwona flaga, niebieska flaga. Ludzie też tego nie wiedzieli. W tym samym czasie Szwedzi zsyłają swoim obywatelom żółte książeczki. 30 stron rzeczowych i kluczowych w czasie zagrożenia informacji. Zna pan taki przybornik, jak przetrwać tydzień bez żadnej pomocy w izolacji? Szwedzi coś takiego puszczają w obieg, żeby każdy wiedział. Tak, takie coś jest potrzebne jak... Zna pan? Ja byłem harcerzem, a poza tym byłem niedawno na Ukrainie, więc myślę, że wiem, o czym pan mówi. Czy byśmy przetrwali? Tak. Dzięki między innymi organizacjom pozarządowym, które zawsze w pierwszym okresie stają w gotowości, natomiast my potrzebujemy systemowych rozwiązań i one się teraz dzieją. Tak zwana ustawa schronowa może trafić na stół prezydenta Dudy jeszcze w tym miesiącu. Myślę, że jeszcze w listopadzie trafi ta ustawa do prezydenta. Potem trzeba będzie nauczyć ludność cywilną korzystania z jej obfitości. Temat, do którego powracamy zgodnie z zapowiedzią, nie wiem ile tygodni, miesięcy temu, ale ileż to razy pytałem Państwa, czy wiemy, gdzie jest najbliższy schron. Być może w tej sprawie także również numer telefonu do dyspozycji 2 2 7 3. 16 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej. Nowe nagranie Manic Street Preachers. Keep the curtains drawn all day. The mirror is a trap that fails. Saw a portrait of myself. Made a promise to be kept. Yes, the procession is long, but the time is very short. Leave the traces far behind, for the future ones to find. Love's denied and hate displayed. Keep the curtains drawn all day. The mirror is a trap that saves, or a death that may. Wczorajsza piosenka dnia w programie trzecim, prawie 20 minut po godzinie 17. No wraca dyskusja o kondycji polskiej piłki nożnej. Wiemy, przeżywaliśmy to i państwo również, więc kolejne propozycje, jak znalazł, także dziś. W sprawie tego sportu ostatnio tam narzekamy, że młodzież w ogóle na gimnastyce nie ćwiczy. Wyniki w piłce nożnej podobno się złe mamy. Więc ja bym proponował, żeby na WF-ie grali cały WF bambingtona. Rakietki byśmy mieli. Bambingtona nie grają. Może będziemy potęgą w bambingtonie, no. Ciekaw jestem, co państwo na to. Może by tak, pograć w bambingtona na WF-ie. No, no. W ping-ponga zdaje się już się grywa. Kondycja polskiej piłki nożnej. No, piłka nożna zdaje się w ostatnich, chyba powiedziałbym, latach już teraz ma zadyszkę. O tym porozmawiamy w Pulsie Trójki z ekspertami. Emocji nie będzie brakowało, to już za niecałe 20 minut. Polecamy się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tymczasem trwa Europejski Tydzień Testowania. W ramach tej inicjatywy w kilkudziesięciu punktach w całej Polsce można wykonać bezpłatne testy w kierunku HIV i HCV. Jak przebiega taki test? To w warszawskim punkcie przy Świętokrzyskiej sprawdził na własnej skórze Bartosz Bielecki. Zaczęło się od kilku pytań. Czy jesteś tutaj pierwszy raz? Tak. Pierwszy raz i nigdy wcześniej nie robiłeś testów w kierunku HIV, HCV i kiły? Nigdy. Okej, to u nas to wygląda tak, że robimy 3 testy. Zawsze to jest test HIV, HCV i kiła. Wszystkie te testy są anonimowe i są bezpłatne. Na początku mamy zawsze krótką rozmowę. Podczas rozmowy konsultanci muszą zadać parę niedyskretnych pytań. Wszystko po to, aby stwierdzić, czy w ostatnim czasie pacjent był narażony na zakażenie się wirusem HIV. Po rozmowie przechodzimy już do samego testu. Oczywiście wszystko w rękawiczkach, żeby było bezpiecznie i dla mnie, i dla pacjenta. Będzie małe ukłucie, takie jak do pobrania cukru tak naprawdę z palca, bo to taki sam nakuwacz jest, więc będzie ukłucie. Dobra, i teraz... Ała, to trochę bolało! Nie powinno tak naprawdę. Potem odczekujemy 15 minut i dostajemy wynik. Takich osób jak ja, które zdecydowały się dzisiaj przebadać, było więcej. Myślę, że komfort psychiczny i kwestia bezpieczeństwa, żeby wiedzieć, że jest się zdrowym, zdrową, albo właśnie, że na przykład jakiś test wyjdzie nam pozytywny i żeby móc jak najszybciej reagować. Zawsze jest to stres. Jestem osobą, która się zabezpiecza we wszelkich działaniach, ale zawsze jest ten stres. Mimo, że gdzieś tam czuję się bezpiecznie, to w momencie oczekiwania na wynik zawsze jest stres. Jak okazało się, że jest opcja, że jest możliwość, w dodatku bezpłatnie, to uznałam, że nie zaszkodzi przyjść się zbadać, a może nawet wyjść z tego coś, chciałam powiedzieć, pozytywnego, ale nie wypada tak chyba przy testach na HIV. Z drugiej strony jest to pozytywne, w sensie lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, to jest prawda. Tego samego zdania są działacze Fundacji Edukacji Społecznej, która włączyła się w akcję. Każda osoba aktywna seksualnie powinna przynajmniej raz w życiu wykonać ten test. Tłumaczy Agnieszka Świderska, doradczyni do spraw HIV-AIDS. A warto wiedzieć, że do tej pory, i to się nie zmienia od paru lat, tylko 10% dorosłych Polaków wykonało przynajmniej raz w życiu test. Wynik pozytywny to nie koniec świata. Przynajmniej według Grzegorza Jezierskiego. Z wirusem HIV żyje od 6 lat. Dzisiaj jest w leczeniu, które, jak twierdzi, nie komplikuje mu zbytnio życia. Polega na przyjmowaniu jednej tabletki dziennie do śniadania. Mam to wyrobione jako nawyk. To dla mnie osobiście nie jest to żadne obciążenie. Raz na kilka miesięcy muszę pojawić się w poradni, zrobić badania, zobaczyć się z lekarzem, odebrać kolejny zapas leków na kilka miesięcy i to wszystko. Europejski Tydzień Testowania potrwa jeszcze do 25 listopada. Lista punktów, w których można wykonać testy, jest do znalezienia na stronie Krajowego Centrum do Spraw AIDS. To jeszcze wyjaśnienie tych z państwa, którzy się martwili. Pragnę uspokoić. Bartek Bielecki jest zdrów jak ryba. No, mimo niedużego bólu podczas badania mówi, że tak strasznie nie było. Też tak myślałem. A do tematu Europejskiego Tygodnia Testowania Życia z HIV wrócimy na antenie Trójki. Między innymi w niedzielę w audycji Wszystkie Książki Świata oraz w przyszłotygodniowym Klubie Trójki. Proszę nasłuchiwać i śledzić nas w mediach społecznościowych. 24 minuty po 17. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rana czeka. Cyberkartki tak wkurzały mnie. Wiecznie czekam na choinkę. Z ciebie nie chcę słuchać, darling love. Już nie chcę świąt. Tak chciałam, żebyś ich poznała. Tak pisać ci, gdy zaczną szkolny rok. Zgubiłam to. Najwięcej wypadków powodują młodzi kierowcy, zatem pomysłem na poprawę bezpieczeństwa na drogach może być prawo jazdy, ale dopiero po ukończeniu 26 roku życia. Ciekawe, jak do pracy będzie potrzebne prawo jazdy. No nie wyobrażam sobie, wie pan, ludzi pracujących i czekających na 26 rok życia, żeby mieć prawo jazdy. No przecież ci ludzie gdzieś pracują, prawda? A w Niemczech to już w ogóle dojeżdża się do pracy, czasami po 20-30 kilometrów. Poza tym zastanawiam się jeszcze, jak to się ma do możliwości głosowania, bo jeśli ci ludzie są tak nieodpowiedzialni, no to nie wiem, czy są odpowiedzialni, żeby głosować. Dwie dwójki, siedem trójek i już za chwilę skrót serwisu Pogoda, a wcześniej, a i owszem, podpowiedzi dla kierowców młodszych i starszych. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No, a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1099,99. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa wam Travisto. Niech świąteczna radość w sercach wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Travisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Travisto. I Travisto Aflofarm. Halo, Kaśka, co? Co robię? No jak to co? No biegnę. Jak to gdzie? Do Aldi na weekend super cen. Po najlepsze okazje na święta. Od czwartku do soboty szynka eksportowa Krakus. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 5,79. Teraz 31% taniej, tylko 3,99 za 120 gramów. A filet z piersi kurczaka, porcja XXL, jedynie 19,99 za kilogram. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. I po 17.30 sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Patryk Bedliński w Radio Nawigatorze Trójki. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Problemy na S6 na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Kowale i Lotnisko. 335 km to miejsce, gdzie doszło do kolizji trzech pojazdów osobowych i jest korek, a także blokada jednego pasa w stronę Gdyni. Problemy mamy też na A4. W okolicy Krakowa korkuje się między Balicami a Skawiną niezależnie od kierunku. Jeżeli jedziemy dolnośląskim fragmentem A4 z Wrocławia do Legnicy, to musimy zwolnić za węzłem Kostomłoty. Na A8 problemy pod Wrocławiem w okolicach stadionu. Spowolnienie w stronę Warszawy właśnie tutaj się zaczyna, kończy się przed węzłem Wrocław Północ. Problemy napotkamy też na drodze 25 między Oleśnicą a Międzybożem. 365 km to miejsce awarii ciężarówki. Przejedziemy, ale uwaga, bo tylko jednym pasem na zmiany. Po 17.30 teraz Anna Kowalik-Brankati i skrót serwisu Trójki. Prokuratura rozpoczęła 5 śledztw w sprawie tzw. podkomisji smoleńskiej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dotyczą byłego szefa MON Antoniego Macierewicza. Miesiąc temu do prokuratury wpłynęło 41 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw w związku z funkcjonowaniem podkomisji, w tym 24 przez jej szefa Antoniego Macierewicza i 10 przez byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Zakończyła się akcja poszukiwawcza po zawaleniu się dachu jednej ze ścian w Mławie. Nie znaleziono już żadnej osoby. Do ratowników medycznych po południu zgłosiły się jeszcze dwie osoby poszkodowane. Nie miały obrażeń, ale były w szoku. Wcześniej wydobyto dwie osoby, które zmarły i jedną ranną. Pentagon ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości co najmniej 275 milionów dolarów. W jego skład wchodzą m.in. rakiety do wyrzutni HIMARS i sprzęt chroniący przed zagrożeniami nuklearnymi. Szef resortu obrony Lloyd Austin potwierdził, że Ukraina otrzymała zgodę na korzystanie z min przeciwpiechotnych. Około 15 milionów złotych wypłacił do tej pory powodzianom samorząd Jeleniej Góry. Pieniądze pochodzą z państwowej kasy. To m.in. zasiłki na odbudowę domów zniszczonych przez żywioł. Na bieżąco składamy zapotrzebowanie do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na środki finansowe, bo ta pomoc nie obciąża budżetu miasta. Ona cała skierowana jest z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Powiedziała wiceprezydentka Jeleniej Góry Agata Konieczka. Specjaliści wycenili straty w infrastrukturze komunalnej miasta na prawie ćwierć miliarda złotych. Pełny serwis Trójki o 18.00. Wieczorem i nocą miejscami będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. Na Pomorzu spadnie do 5 cm śniegu. Uwaga, drogi mogą być śliskie, a na wybrzeżu niewykluczone burze. Tej nocy od minus 7 stopni na Pogórzu, minus 3 na Podkarpaciu do plus 2 nad samym morzem. Jutro pochmurno, miejscami przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Możliwa także krupa śnieżna, a na wybrzeżu niewykluczone burze. Daj wiatr silny, porywisty, nie tylko w górach i nad morzem, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od minus 3 stopni na Podhalu, około 0 na Pomorzu i Suwalszczyźnie, plus 2 w centrum, do 4 stopni na wybrzeżu i na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 26 minut 18. Ważny temat dotyczący piłki nożnej. O kondycji polskiej piłki reprezentacyjnej porozmawiamy już za chwilę w Pulsie Trójki. Proszę być z nami. Myślę, że padną ważne słowa, no ale gdybyśmy chcieli jednym słowem określić to, co dzieje się teraz w polskiej piłce, to było... 2 2 7 3, czekamy na propozycje. Deszcz, uderzenie na 23 minuty przed godziną 18. Mamy dla Państwa zaproszenia na przedpremierowy odsłuch płyty Karaoke Moon Warhouse'a. To już jutro po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dwie dwójki i siedem trójek. Państwo już wiedzą, z kim wybiorą się na odsłuch płyty Warhouse'a. Jutro po godzinie 19 tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Dwie dwójki i siedem trójek. No i sygnały także w sprawie świąt, bo pojawiło się nie tylko w prognozie pogody, ale już otwarcie sezonu świątecznego. Wiadomo, że to przeżywamy. No gdzie tam? 20 dzień listopada. Ludź. Wierutną bzdurą jest, aby teraz ogłaszać sezon przedświąteczny. Przecież to jest łamanie staropolskiej tradycji, jakiej nauczyli nas dziadowie, ojcowie i pradziadowie. Sezon przedświąteczny to jest przynajmniej 7 dni przed Wigilią. W obecnej chwili to jest tylko czysta komercja. Jestem przeciwny. Serdecznie Was pozdrawiam. W listopadzie, jesienią, nie w żadnym sezonie przedświątecznym. No tak, żeby nam się nie przejadło do tej połowy grudnia. Bardzo dziękuję za ten głos. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na kolejne Państwa sygnały i także na zgłoszenia. Kto z Państwa chce wybrać się na przedpremierowy odsłuch płyty Karaoke Moon Warhouse'a? Już jutro po 19 tu przy Myśliwieckiej. Dwie dwójki i siedem trójek za 22 minuty 18. Już za chwilę piłka w grze. This version of me you've made, can I just be honest? Sometimes it just feels so fake. It's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene. You know I don't like it. You say you want attention. I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife. I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, you say you want a wife, I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, it's a drop in the ocean. My eyes are full of emotion. Don't cry, oh yeah. I'm good on my own, never promised devotion. My eyes are full of emotion. Don't cry. I'm good on my own, never promised devotion. My eyes are void of emotion, don't cry. Nie ma co płakać, Państwu także podpowiadają, jeśli chodzi o kondycję polskiej piłki nożnej. Ależ na wspomnienia nam się zabrało, no. Szansa! O Jezus Maria! Jak to było możliwe? No właśnie jak, za 18 minut 18. Puls trójki. Krzysztof Łoniewski w naszym studiu i goście. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, Puls Trójki dziś poświęcony, jak słyszeliśmy, piłce nożnej i konkretnie osobie selekcjonera naszej męskiej kadry. Myślimy oczywiście o Michale Probierzu. Nasi piłkarze po poniedziałkowej porażce ze Szkocją spadli do dywizji B Ligi Narodów i tuż przed startem eliminacji Mistrzostw Świata musiały się pojawić pytania, czy powinniśmy do nich przystąpić z Probierzem, czy może z nowym selekcjonerem. Ruszyły na ten temat sądy w różnych mediach sportowych. Wszystkie właściwie oscylują wokół 75% przeciwko Probierzowi, ale to nie jest też tak, że 25% jest za. Jeszcze spora część głosujących wstrzymuje się od głosu. O jego przyszłości porozmawiam z Dariuszem Tuzimkiem, dobrze znanym w środowisku dziennikarzem piłkarskim. Dobry wieczór, Darku. Dobry wieczór. Obecnie felietonistą Sportowych Faktów. Dołączy do nas, mamy nadzieję, że za chwilę, Agnieszka Roszkiewicz, dobrze znana pod nazwiskiem Olejkowska, to jej nazwisko panieńskie. Agnieszka była rzeczniczką reprezentacji Polski. W każdej chwili powinna zameldować się w studium. Na razie zatem kieruję swoje pierwsze pytania do Darka. Darku, w swoim ostatnim felietonie używasz mocnej metafory a propos Probierza, bo piszesz, że do bolidu Formuły 1 nie wsadza się człowieka, który nie potrafi jeździć rowerem. Nie przesadzasz? Michał Probierz jest aż takim dyletantem? No, napisałem taki, oczywiście to jest taka fraza troszeczkę publicystyczna, to jest felieton. Ja napisałem też, że dla mnie Michał Probierz to jest taki barbarzyńca w ogrodzie. Pozwoliłem sobie na te wszystkie złośliwości, bo mam takie nieodparte wrażenie, że Michał Probierz znajduje się pod jakimś dziwnym kloszem. Pod takim kloszem po pierwsze PZPN-u i swojego kolegi jeszcze z czasów Jagiellonii, prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, a po drugie pod takim kloszem trochę medialnym też, bo wyobraźmy sobie, że takie wyniki, jakie osiąga Michał Probierz, osiągałby Fernando Santos. No to byłby wywieziony na taczkach niczym jagna na kupie gnoju w chłopach, prawda? Więc no to troszeczkę mamy taką sytuację tutaj, że ja do końca tego nie rozumiem, dlaczego jest Michał Probierz tak lekko i tak delikatnie traktowany. Mam takie poczucie, że Michał Probierz nie do końca wie, co robi. Mam takie poczucie, że Michał Probierz jest hazardzistą, który gra o wielką stawkę i gra bardzo grubo, ale gra nie swoimi żetonami. Ja uważam, że reprezentacja Polski, nawet pisałem o tym w felietonie, że trochę przepraszam, że to jest górnolotne, ale to jest taka świętość, to jest nasza drużyna narodowa. My kochamy tę reprezentację, kochamy tych piłkarzy, kochamy te emocje, które niesie reprezentacja i chciałbym bardzo, żeby ktoś tę reprezentację szanował. I tutaj mam takie poczucie, że Michał Probierz wchodzi do tej reprezentacji jak do kasyna. Gram za wszystko, zamykam oczy i powołuję na przykład na mecz z Portugalią na wyjeździe zawodnika jako defensywnego pomocnika Maxiego Ojedele, który zagrał półtora meczu w polskiej ekstraklasie. Bo chcę pokazać, jaki to ja jestem oryginalny, jaki to ja jestem ofensywny, jaki to ja jestem fajny. Tymczasem no, wyniki są dramatyczne. My w ostatnim roku straciliśmy w reprezentacji 27 bramek. 16 bramek w Lidze Narodów, to jest najwięcej, tak, we wszystkich grupach. No to jest dramat. To są liczby, które Michała Probierza obnażają i które go wręcz kompromitują. Ale Darku, z drugiej strony ta Liga Narodów jest to gra o jakąś stawkę, ale de facto zastąpiła mecze towarzyskie. W ten sposób trzeba się szykować do eliminacji Mundialu. Tak, ale spójrzmy na to, gdzie my mieliśmy kontakt z wielkim futbolem, bo my chcemy wielkiego futbolu, chcemy tego wielkiego futbolu, więc graliśmy z takimi reprezentacjami jak Holandia, jak Włochy, jak Portugalia. No właśnie o to chodzi, żebyśmy no, nie rywalizowali z przy całym szacunku z Bułgarią i Słowacją bez przerwy, tylko żebyśmy grali z tymi z najwyższej półki, bo tylko od nich się możemy czegokolwiek nauczyć. Poza tym, no to jest trochę tak, Michał Probierz najpierw przegrał jednak eliminację do Euro 24, w tym sensie przegrał, bo potem miał jeszcze szansę w porażach. On nie kończył po Santosie, ale gdyby dwa mecze w Warszawie miał z Mołdawią, remis 1-1 i z Czechami remis 2-2, no i my mogliśmy wtedy już awansować nie poprzez baraże, więc to przegrał. Potem no myśmy, jak żartują koledzy, rozgromili 0-0 Walię i w karnych wyszliśmy z baraży, ale już turniej znowu był bardzo słaby. Turniej był słaby, wyszliśmy nie wyszliśmy z grupy, byliśmy sklasyfikowani na 23 miejscu na 24. 4 drużyny. No więc znowu porażka na turnieju i żadnych konsekwencji, żadnych wniosków, nikt się nie domaga odwołania Michała Probierza. Teraz gramy w Lidze Narodów. Na tę Ligę Narodów pracowało kilku selekcjonerów, od Adama Nawałki począwszy, poprzez Jerzego Brzęczka, po Paulo Sousę. Tak, no i gdzieś to wypracowaliśmy. I nagle okazuje się, że to spada, że spadamy nagle do Ligi B. No to są jednak wielkie pieniądze dla PZPN-u i to jest też prestiż. I ja widzę, że to po wszystkich ścieka jak woda po karczce. To trochę mnie to denerwuje. Darku, natomiast Cezary Kulesza miał jakieś powody, wybierając Michała Probierza selekcjonerem naszej piłkarskiej reprezentacji. Przez 2 dekady pracował w Ekstraklasie, został selekcjonerem młodzieżowej reprezentacji Polski. No ja pamiętam, jak grały drużyny Michała Probierza, to nawet nigdy nie były drużyny ofensywnie grające, prawda? Na Krakowie mówiło się, że to jest dośrodkowia. Dośrodkowia dlatego, że no, grała taki prymitywny futbol. Michał Probierz został trenerem młodzieżówki w sytuacji takiej, kiedy nie stawiał w ogóle na młodych piłkarzy z polskiej ekstraklasy, na Polaków, tylko stawiał na starych Słowaków, jak to się przyszło czasem żartować. A może natomiast to było po prostu też takie PR-owe przygotowanie Cezarego Kuleszy do tego, żeby potem móc Michała Probierza powołać na stanowisko selekcjonera. Ja wiem, że teraz sztab PR-owców pracuje nad PZPN-em i pracuje nad Michałem Probierzem. I to widać. Ja widzę na konferencji, że Michał Probierz jest spokojny, bo przecież wiemy, że to był człowiek grzałka kiedyś, prawda? Wystarczyło iskra i on wybuchał. No ale teraz przed meczem ze Szkocją już nie trzymał tak ciśnienia. Tak, przed meczem ze Szkocją była ta niedzielna konferencja, na której dziennikarz zadał mu pytania o oblężonej twierdzy i zaczął Michał Probierz odpowiadać, no ale o co chodzi, co to znaczy syndrom oblężonej twierdzy, proszę mi to wyjaśnić, proszę nie sugerować, że jestem zdenerwowany. Prawda, że nie jestem denerwowany. No tak to mniej więcej brzmiało. Tak. To troszeczkę takie alternatywy cztery momentami, to aż się chce śmiać z tego wszystkiego. Natomiast ja nie chcę wchodzić w głowę Cezarego Kuleszy, bo no to musi być tam musi panować jakiś naprawdę ciemny mrok. To jest tunel ciemna i zimna, bo a może patrzę, panuje taka myśl, a co wy mi zrobicie? Ja mam prawo sobie zrobić selekcjonerem kogo chcę i tak robię. Myślę, że nie, bo przypomnę ci, że po wpadce, bo to jest, przypomnijmy, że to jest prezes PZPN-u, który powołał najpierw Czesława Michniewicza, jakby nie wiedział, kim jest Czesław Michniewicz. Później powołał Fernando Santosa, a dopiero później Michała Probierza. No trzy strzały oddać takie to i wszystkie, no, to wszystkie trzy to jest takie kopnięcie piłki w kartofle. To gdzieś tam piłka leci daleko za bramkę, ale nawet nie jest koło gola. Więc ja naprawdę jestem załamany tymi jego wyborami, bo wybrać Fernando Santosa, który, no miałem takie wrażenie, że to jest człowiek, który się w ogóle nie orientuje, gdzie się znalazł, w jakiej szerokości jego geograficznej, miałby problem ze znalezieniem drogi do najbliższego spożywczego, a co dopiero wyprowadzić naszą reprezentację. No to był dramat, tak? Czesław Michniewicz, no o Czesławie Michniewiczu wszyscy wiemy. 711 połączeń z fryzjerem. I kolejny trener, Michał Probierz, Boże mój, w jaki sposób można było w PZPN-ie, mając po jednej stronie Marka Papszuna, po drugiej stronie mając Michała Probierza, dojść do wniosku, że Michał Probierz będzie lepszy. A tu mamy trenera, który zdobył Puchar Polski 2 razy i Mistrzostwo Polski i wiemy, że z tego Rakowa cokolwiek zrobił. A mamy w Polsce takich trenerów jak Jan Urban, powszechnie szanowany trener, który dogaduje się dobrze z piłkarzami, który ma klasę, który ma wiedzę, który ma wszystko, co trzeba. I mamy też takiego trenera jak Maciej Skorża. No więc Marek Papszun, co robi w tym towarzystwie Michał Probierz, wie chyba tylko Cezary Disco Polo Kulesza. Darku, doczekaliśmy się. Agnieszka Roszkiewicz dotarła do naszego studia. Dobry wieczór, Agnieszko. Dzień dobry. Przypominamy, była rzeczniczka kadry reprezentacji Polski piłkarskiej, wówczas Agnieszka Lejkowska. Agnieszko, jak ty kobiecym okiem oceniasz to, jak spisuje się kadra Michała Probierza? No, mnie wypada tylko skomentować takie rzeczy niezwiązane z piłką, bo nie chcę wracać do byłych czasów i żeby tutaj panowie znowu mieli pretensje, że mam czelność w ogóle wypowiadać się na tematy piłkarskie. No, dlaczego masz nie mieć czelności? Już nasłuchałam się w swoim życiu, to już wiem dlaczego. Obserwuję kadrę tyle, ile, że tak powiem, muszę, bo nie mam przyjemności oglądania tej reprezentacji od wielu, wielu lat. To jest smutne. Po 100 latach, od kiedy już nie jestem w Polskim Związku Piłki Nożnej, w zasadzie słyszę te same rzeczy związane z reprezentacją, czyli problemy w defensywie. To się powtarza, tylko trener się zmienia. Przykre jest to dla kibica. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy związane z kadrą, przepraszam, że tak sapię, ale biegłam. Rzeczy związane... Jesteś byłą biegaczką, więc, tak, więc się udało. Krótki dystans musiałam przebiec. Forma nie najlepsza, jak widać. Natomiast te rzeczy związane z kadrą są takie niepokojące i przykre. Myślę, że mniejsze przewinienia, jeżeli mogę to tak powiedzieć, nie były nam wybaczane. Mhm. Chodzi mi o to, kiedy do protokołu nie jest wpisany zawodnik, który może odegrać jeszcze jakąś rolę w tym spotkaniu. No to jest karygodne. Rzeczywiście, że od strony wizerunkowej wygląda to o tyle dziwnie, że ten sam selekcjoner, który tutaj był taki łaskawy dla kierownika drużyny, pod byle pretekstem pozbył się Kuby Kwiatkowskiego, rzecznika PZPN, i doktora Remigiusza Rzepki, trenera motorycznego. I tam to były rzeczywiście błahostki, a teraz rzeczy duże. No tak, dziwnie to wygląda. Dziwnie to wygląda, ale dla mnie ze względu na to, że zajmowałam się komunikacją, jakby nie było, bardziej niepokojące są wypowiedzi zawodników. Dla mnie taka pewność siebie po przegranym meczu jest tragiczna. Słyszeliśmy rzeczywiście z ust naszych piłkarzy, że powinniśmy wysoko wygrać mecz ze Szkocją. Tak, i że idziemy w dobrym kierunku. Tak, powiedział Michał Probierz po meczu ze Szkocją. Tak, idziemy w dobrym kierunku. Zaliczyliśmy świetne spotkanie. No, jako kibic nie chciałabym tego usłyszeć, a już jako osoba zajmująca się komunikacją tym bardziej. Uważam, że potrzeba trochę pokory. Lepiej się słucha osoby, u której słychać w głosie skruchę, jakąś chęć zmiany, walkę, że będziemy się starali, coś zrobimy, przeprosić nawet, no to jest przyjemniejsze dla ucha niż mówienie, że no to było świetne spotkanie, w sumie to minutki zabrakło, ale było świetnie. Darku, mówi się, że Michał Probierz to człowiek, który jest człowiekiem zmianą. On uwielbia rotację, powołuje różnych piłkarzy, jednych powołuje, potem ich porzuca, do nich wraca. Nie może się zdecydować na stoperów, na pierwszego bramkarza reprezentacji Polski. Może w tym szaleństwie jest metoda. Ja tu nie widzę żadnej metody. Mam takie wrażenie, że trochę jakbyśmy wpuścili kogoś, takiego dzieciaka do kokpitu samolotu i on naciska wszystkie guziki i patrzy, jaka będzie reakcja. Ja nie widzę tutaj żadnego w tym sensu. Też nie widzę takiego charakteru w tej drużynie, bo przypomnijmy tę sytuację, o której mówiło się bardzo głośno, o tych zdjęciach, jakie sobie zrobili piłkarze Piotr Zieliński i Nikola Zalewski z Ronaldo. Dostajemy 1-5, chłopaki stają, mówię o Piotrze Zielińskim i o Nikoli Zalewskim, stają przed Cristiano Ronaldo, proszą go trochę jak chłopcy od podawania piłek o wspólną fotkę. Potem brakuje takiej refleksji jakiejś, powiedzieć, żeby na konferencji ktoś powiedział: dobra, zagalopalowaliśmy się, troszkę nie pomyśleliśmy o tym, jakie mogą być konsekwencje, że komuś będzie przykro, że powinniśmy być wściekli, posypać głowę popiołem, przeprosić, to nie jest żaden wstyd. Tutaj zacytuję tylko Darka Dziekanowskiego, który w swoim felietonie napisał, że on nie może tego pojąć, jak to się stało, i według niego to rozum został w szatni, a tylko nogi wyszły. Więc to taki fajny dowcip, ale mi się bardzo spodobał. Agnieszka, ma ochotę zabrać głos. Niestety mam 50 kilka sekund. Piotr Łodej mi podpowiada: możesz oczywiście, absolutnie. Mogę. Darek, pamiętasz mecz z Hiszpanią? Jak nasi zawodnicy wtedy się zachowywali? Pamiętasz, jak wstydzili się, że stoją obok Puyola, obok Iniesty w tunelu? Ta porażka 0-6. Minęło i mamy tą samą sytuację. Tak, no nie wyciągamy wniosków i tutaj, a ja bym tutaj właśnie widział taką rolę Michała Probierza, który mógłby chłopakami wstrząsnąć, ale mam wrażenie, że Michał Probierz po prostu się z piłkarzami dogadał i jest mu wszystko jedno. No dobrze, Agnieszko, zostawiamy Michała Probierza, twoja kobieca wyważona opinia, czy zmieniamy selekcjonera? Ja zawsze mówiłam, że ja jestem tak trochę kobieca, trochę nie kobieca. Mam dużo męskich cech. Jesteś bardzo kobieca. To nie mnie oceniać, czy wywalamy. Kurczę, tam jest sztab ludzi, tam jest kilku trenerów, kilka osób, które świetnie się na tym znają. Dlaczego nie wyciągamy wniosków? Czyli trudno powiedzieć, Dariusz Tuzimek. Dziękuję bardzo. Rozumiem. A kto w zamian? Jan Urban oczywiście. A dlaczego nie Marek Papszun? Marek Papszun to świetny kandydat i Maciej Skorża to świetny kandydat. Każdy będzie lepszy niż Michał Probierz. Bardzo dziękuję. Agnieszka Roszkiewicz, Dariusz Tuzimek. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. I trzymamy kciuki za naszych. Cześć. They paid paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people $1.50 just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. Autopromocja. Miłośnicy kina w tym tygodniu spotykają się w Toruniu. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camera Image. Czekają na nich znakomite filmy fabularne, wybitni twórcy i twórczynie, m.in. przewodnicząca jury Cate Blanchett. To także czas dyskusji na temat pracy autorów i autorek zdjęć filmowych. Zapraszamy na piątkową audycję Trójkowo Filmowo, to od 12 do 13. Oraz na sobotnią audycję Wszystko Wszędzie Teraz, od 13 do 15. Ryszard Jaźmiński i Katarzyna Borowiecka. Na audycję zaprasza jej sponsor Energa, mecenas kultury i sponsor strategiczny festiwalu Energa Camera Image. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. To w Media Expert taniej masz. Z Action obchodzisz święta tak jak chcesz. Niezależnie od tego, czy szukasz świątecznych dekoracji, zastawy czy prezentów dla najbliższych. U nas znajdziesz wszystko na niezapomniane święta. I to w najniższej cenie. Odkryj więcej świątecznych produktów w naszym sklepie lub w aplikacji. Action. Niskie ceny, duży uśmiech. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum essentiale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Teraz w euro. Aż dwie raty.